فكلك عزم شرا فكلك عزم شرا مكلل دا عزم عمليات پچی غاد تکبیر موشو دا کفر غرور مات پچی غاد تکبیر موشو دا کفر غرور مات پکلک عزم شرا پکلک عزم شرا مکلل دا عزم عمریات پچی غاد تکبیر موشو دا کفر غرور مات پچی غاد تکبیر موشو دا کفر غرور مات هر خواهت پر دشمن بند مجوری زلزل اکلی هر خواهت پر دشمن بند مجوری زلزل اکلی هر خواه پر گزارونا هر خواه پر گزارونا تن درز شل نور زیاد پچی غاد تکبیر موشو دا کفر غرور مات پچی غاد تکبیر موشو دا کفر غرور مات پکلک عزم شرا پکلک عزم شرا مکلل دا عزم عملیات پچی غاد تکبیر موشو دا کفر غرور مات پچی غاد تکبیر موشو دا کفر غرور مات پجنگ کی دا غربیانو یه منواری ماری کدا کمالات پچی غاد تکبیر موشو دا کفر غرور مات پچی غاد تکبیر موشو دا کفر غرور مات پکلک عزم شرا پکلک عزم شرا مکلل دا عزم عمریات پچی غاد تکبیر موشو دا کفر غرور مات پچی غاد تکبیر موشو دا کفر غرور مات دا الازم نارا پتر هیواد کی زمزم رازی موشا ظلمی رازی موشا ظلمی دا جنگ میدان تا پجذبات پچی غاد تکبیر موشو دا کفر غرور مات پچی غاد تکبیر موشو دا کفر غرور مات پکلک عزم شرا پکلک عزم شرا مکلل دا عزم عملیات پچی غاد تکبیر موشو دا کفر غرور مات پچی غاد تکبیر موشو دا کفر غرور مات هر خواهر تا مرک شکاری وار خطا گردی هر خوا ورتا مرک شکاری وار خطا وار خطا گردی پا خاور دا بوان پا خاور دا بوان ورتا خراب سون ور حالات پچی غاد تکبیر مو شد کفر غرور مات پچی غاد تکبیر مو شد کفر غرور مات وکلک عزم شروع وکلک عزم شروع مکلل دا عزم عملیات پچی غاد تکبیر مو شد کفر غرور مات پچی غاد تکبیر مو شد کفر غرور مات کپار کا پخ پل زور ٹکنالوجی باند نازی جی کپار کا پخ پل زور ٹکنالوجی باند زمر سر ملگری زمر سر ملگری دل رب دا کائنات پچی غاد تکبیر مو شد کفر غرور مات پچی غاد تکبیر مو شد کفر غرور مات پکلک عزم شروع وکلک عزم شروع مکلل دا عزم عملیات پچی غاد تکبیر مو شد کفر غرور مات پچی غاد تکبیر مو شد کفر غرور مات ساتون کی دا قرآن دی ہم ساتون کی دا سنگا ساتون کی دا سنگار ورکڑی حرب مار ورکڑی حرب مار اللہ داش کلی صفات پچی غاد تکبیر مو شد کفر غرور مات پچی غاد تکبیر مو شد کفر غرور مات پکلک عزم شروع پکلک عزم شروع مکلل دا عزم عملیات پچی غاد تکبیر مو شد کفر غرور مات پچی غاد تکبیر مو شد کفر غرور مات حاشم پدلار کیم که هر سو دکھاڑونا حاشم پدلار کیم که هر سو دکھاڑونا بدل کے مجاہد بدل کے مجاہد رب شاد لینامات پچی غاد تکبیر مو شد کفر غرور مات پچی غاد تکبیر مو شد کفر غرور مات پکلک عزم شروع محمد شاہ ہاشم آواز دے عبد الرحمن ذات الفار ریکارڈنگ الخادم سٹوڈیو پشتون آباد مٹا چوک کوٹر پچی غاد تکبیر مو شد کفر غرور مات پچی غاد تکبیر مو شد کفر